zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 7 czerwca, beatyfikacja prymasa tysiąclecia. Za chwilę relacja naszej reporterki z Pałacu Arcybiskupów. Ustawę w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierował prewencyjnie do Trybunału Konstytucyjnego prezydent. Prawo i Sprawiedliwość zaskarża do Sądu Najwyższego wybory w dwóch okręgach. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie. Poinformował o tym metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W domu arcybiskupów jest Dorota Piotrowska. Uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędą się 7 czerwca, czyli w święto Dziękczynienia. W imieniu papieża dekret o beatyfikacji ogłosi prefekt do spraw kanonizacyjnych kardynał Giovanni Angelo Becciu. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że mamy prawie 8 miesięcy na odpowiednie przygotowanie się do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Przede wszystkim mówiąc o przygotowaniu, mamy na myśli przygotowanie nas samych do przeżycia tej uroczystości, do poznania jeszcze bliżej, przypomnienia sobie w przypadku młodych, do poznania osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego i także chodzi o przygotowanie innych. Proces beatyfikacyjny prymasa tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się 8 lat po jego śmierci w 1989 roku, a zakończył 2 października uznaniem przez papieża Franciszka cudu za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówiła Dorota Piotrowska, dziękujemy za relację. Ustawę w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej Andrzej Duda. Prezydent w pełni popiera i zgadza się z ideą ustawy, jednak są to na tyle istotne kwestie, że nie powinno być najmniejszych wątpliwości, szczególnie prawnych, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Są pewne zapisy, które budzą obawy co do ich zgodności z konstytucją, a w tym zakresie nie może być żadnych wątpliwości. I taka sytuacja ma miejsce na przykład w takim momencie, w którym dana osoba musi podać stan majątku osoby najbliższej, ale nie jest w stanie tego zrobić albo nie jest w stanie zrobić tego w pełni precyzyjnie, a grozi jej za to przecież odpowiedzialność karna. Ustawa, której projekt powstał w kancelarii premiera, została uchwalona przez Sejm 11 września. Wnioski w ramach protestów wyborczych złożyło do Sądu Najwyższego Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu, numer 75 w Katowicach i numer 100 w Koszalinie, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. W Katowicach została wybrana wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka, a w Koszalinie senacki mandat zdobył poseł PO Stanisław Gawłowski, startujący jednak z własnego komitetu. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu wszystkich protestów na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej oraz opinii w sprawie protestów rozstrzyga o ważności wyborów nie później niż 90 dni po głosowaniu. Od 10 miesięcy do 1,5 roku więzienia dla sprawców ataku w autobusie komunikacji miejskiej w krakowskiej Nowej Hucie. Do ataku doszło na początku czerwca. 8 oskarżonych usłyszało wyrok. Wszyscy dobrowolnie poddali się karze. Z zeznań wynikało, że jadąca autobusem nastolatka była zaczepiana przez grupę osób. Powodem konfliktu było kibicowanie przeciwnym drużynom. Dziewczyna zadzwoniła do znajomych po pomoc. Napastnicy, wśród których był jej ojciec i brat, zaatakowali jednego z pasażerów. Sąd zwrócił uwagę, że pobity chłopak też zachowywał się prowokująco, a w wyniku ataku nie doznał poważniejszych obrażeń. Sam atak był natomiast zachowaniem nagannym, bo doszło do niego w biały dzień w obecności innych pasażerów, w tym dzieci. Najwyższy wyrok 1,5 roku więzienia dostał 21-letni Adrian W., brat nastolatki. Dwóch mężczyzn posiedzi w więzieniu rok, a 5 kolejnych, w tym ojciec, 8 miesięcy. Uprawomocnienia wyroku będą oczekiwali na wolności. Sąd nakazał też wypłacenie zadośćuczynienia od 100 do 1000 zł. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Światła w samochodzie będzie można bezpłatnie sprawdzić w wybranych stacjach kontroli. To w ramach kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Źle ustawione zdarzają się częściej niż sądzimy, mówi Anna Buławska ze stacji kontroli w Białej Podlaskiej. Jeżeli mamy światła źle ustawione, za wysoko, no to wiadomo, że oślepiamy innych. Możemy spowodować wypadek w ten sposób, czyli po prostu jesteśmy zagrożeniem w ruchu drogowym. Tak samo, jeżeli światła są źle ustawione, na przykład za nisko, równie dobrze możemy wypadek drogowy spowodować, ponieważ nie mamy doświetlonego dobrze pobocza i po prostu niczego nie widać. Ważna jest regeneracja lamp. Jeżeli klosze są matowe, to światłość jest zmniejszona. Bezpłatne kontrole odbędą się w 3 soboty, najbliższą oraz 16 i 23 listopada. To był serwis Trójki.

Ci Inni, czyli Do Mandra, zespół Kent. Nie wiem, czy to dobrze powiem po szwedzku. Wapen och Ammunition. To była ich płyta, na której znajdował się ten utwór i chyba był najpopularniejszym fragmentem tego albumu. 2002 rok. Tak mi się to kojarzy ze słońcem. Wciąż i wciąż. Dziś 79 lat kończy Manfred Mann. Krzycząca cisza, The Roaring Silence, to ich płyta z 1976 roku. Ich, czyli ziemskiej orkiestry Manfreda Manna. Manfred Mann's Earth Band i Questions, czyli pytania. Utwór, który zamyka całość. Dziś Spiritus Mowę z tego zespołu kończy 79 lat, ale polecam nie tylko ten album. Rozdawnictwo i prezenty dla Państwa związane z koncertami. Bardzo proszę, Piotr Kordaszewski czeka już przy telefonie 20. 22,7 trójek. Na teraz mam zaproszenia na koncert duetu Baz Astral Xigo do Gliwic na 25 dzień października. Bardzo proszę w tej sprawie dzwonić. I to nie jedyne rozdawnictwo koncertowe dziś podczas tonacji. No to teraz tak. Był 1999 rok. Ja to bardzo dobrze pamiętam, bo kiedy dostaje się do rąk płytę tak ważną, jak się później bardzo szybko zresztą okazuje, no to pamięta się moment jej otrzymania bardzo, bardzo długo. Ja pamiętam przez 20 lat bardzo dokładnie, kiedy jeden z moich kolegów dał mi to wszystko zgrane na takiej przezroczystej kasecie, zupełnie niepodpisanej i powiedział tylko posłuchaj i zobacz, co można zrobić prostymi środkami. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, kiedy odbierałem ten prezent, że to będzie płyta tak znacząca, płyta, która utoruje nam nasze wspólne spotkania, właściwie inaczej, wyznaczy ścieżki podczas tych spotkań w radiu przez kolejnych 20 lat. Moja pierwsza wielka miłość zaczęła się i nagle skończyła boleśnie, zbyt późno, zwłaszcza dla mnie. Ciebie poświęciłem dużo energii na to, co było dla mnie wtedy najważniejsze, najlepsze. Dla mnie tylko, a nie dla ciebie się skończył się ten dzień. Pamiętam to, nie wiedziałem, czego chcę, lecz teraz wiem. Co z tego, że jestem mało odporny? Generalnie jest teraz spoko. Zapomniałem już dosyć sporo. Zakochałem się na nowo w drukowej gazecie i internecie. Polubię zjawisko popkulturowe, lubię filmy, zwłaszcza życiowe, romantyczne, o miłości, o mojej, twojej ułomności. Źle skończył się ten dzień, pamiętam to, nie wiedziałem, czego chcę, lecz teraz W 2012 roku on poszedł swoją drogą, oni tak do końca, do dzisiaj nie wiadomo jaką drogą, czy poszli, czy idą, czy będą szli, ale takich płyt nigdy się nie wytrze, nie wykasuje się z historii. Myślę sobie, to jest niezbyt oryginalna myśl, ale Czemu jej nie powiedzieć, że życie takich albumów trwa znacznie, znacznie dłużej niż zespołów, które je stworzyły, czy tworzyły. Niezwykła to jest muzyka, niezwykłe to są piosenki, chociaż i wtedy, i dzisiaj wydawało nam się, że bardzo, bardzo proste. Jedną z nich, jedną z najpiękniejszych w ogóle rockowych piosenek polskich w historii jest utwór przedostatni na płycie Miłość w czasach popkultury. Aha, dlaczego o tym wszystkim mówię? A, bo w tym tygodniu mija 20 lat od premiery tego materiału. Jedna z tych najpiękniejszych piosenek w historii polskiego rocka. Tutaj w cudownej, absolutnie wersji demo. Że tego albumu ukazała się ta słynna recenzja, której koniec tak bardzo dobrze zapamiętałem. Podsumowanie właściwie w jednym, no, w dwóch zdaniach. Bo piękno nie wyklucza smutku i odwrotnie. We'll be right back. kiedy to wszystko się ukazało, zmienił się świat muzyków zespołu Mysłowic. I wszystko nabrało sensu po prostu. Zmienił się też nasz świat, tak mi się wydaje, odbiorców polskiej muzyki wtedy, bo chyba się nawet tego nie spodziewaliśmy, że to będzie tak mocne i że to będzie tak głośno, tak wyraźnie w nas grało przez te wszystkie lata. Miłość w czasach popkultury. 20 lat minie w tym tygodniu od wydania tej płyty. Za 3 lata minie 30 lat od powstania zespołu Mysłowic. Tak sobie myślę i mówię to przez radio. Arturze, panowie, a może tak naprawdę wypadałoby, dobrze byłoby coś z tym zrobić. No to mam dla Państwa teraz kolejne zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższy czwartek na godzinę 20. Prezentacja nowej płyty Anity Lipnickiej i spotkanie z artystką o 20. Piotr Kordaszewski czeka. 22 i 7 trójek. Proszę już dzwonić. Ile to było? 30, tak. To był październik 1989 roku. Wtedy się ukazał przepiękny, chociaż myślę sobie, że po latach wciąż niedoceniony trochę album Kate Bush. Zagrali dla niej na tej płycie m.in. Dave Gilmour i Nigel Kennedy, no ale ona zawsze była tutaj najważniejsza i na pierwszym planie. Zmysłowy świat, Kasi Krzak, Kate Bush, The Sensual World, Between a Man and a Woman, to przed chwilą, teraz Never Be the Same. I look at you and see to jest, jak się patrzy na spis tytułów na płycie i mimo wszystko wypowiada się tytuł źle. Nie Never Be The Same, a Never Be Mine oczywiście. Tak sobie myślę, ja pamiętam wzrokową listę przebojów. Wtedy pan Marek w takich charakterystycznych okularach, w oprawkach zapowiadał teledysk do utworu Love and Anger i nawet przetłumaczył ten tytuł i tak sobie pomyślałem, że to bardzo mocne było połączenie z obrazem miłość, gniew. I to wszystko zapowiadało tę płytę i jeszcze powiedział, że Dave Gilmour w tym utworze grał na gitarze. No ale później była już całość, cały album i tak sobie myślę. Ta druga strona płyty właśnie z Never Be Mine, Between a Man and a Woman, Deeper Understanding, Rocket's Tale i ostatnim utworem, czyli This Woman's Work. To naprawdę no, cudowna muzyka, wspaniała rzecz, jeden z najpiękniejszych fragmentów jaki w ogóle nagrała Kate Bush. 30 lat już minęło kilka dni temu od wydania tego albumu Sensual World. Polecam bardzo gorąco, dobrze jest sobie to przypomnieć, a może się z tym w ogóle zapoznać tak na dzień dobry dla tych, którzy jeszcze tej płyty nie słyszeli. No to wracamy jeszcze na chwilkę do zespołu Bauhaus i do płyty Go Away Whites. Odejść w bieli. Tak w 2008 roku żegnali się ze światem. National Bulletproof Talent. International Bulletproof Talent. To znaczy zespół się żegnał ze światem, ale nie muzycy tego zespołu. Nie. Tą właśnie płytą Go Away White. 2008 rok. Spadły na nich liczne słowa krytyki, zarzuty, że to jest słaby materiał, że na odczep się, na odwal się wręcz, że po co i tak dalej, a moim zdaniem ten materiał się świetnie broni i jeszcze za tydzień raz do tej płyty pozwolę sobie powrócić. No a teraz album, który ukaże się w listopadzie, nas ten album bardzo interesuje, będzie wydany przez Polskie Radio. Jeden utwór, już możemy grać. Musicie nam pomóc tutaj w tej piosence. Bo to jest taka rozsowa piosenka. O tak! Run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Soon or late, gotta go to you town. Soon or late, gotta go to you town. Tell that lonesome life, tell that midnight ride, till the cumble and rumble of my bottom. Soon or later, gotta cut you down. Soon or later, gotta cut you down. Spend what with a midnight dish, coming down on my bending knees, talking to a man from Galilee, recording his bow and his bow so sweet, a foot on a shelf full of angels' feet. You put my head, you put my head, here you go, man, let me tell you what he said. Go turn along to lion, go turn and meet the run. To cumble and rumble and bump out of. Sooner or later we gotta cut you down. Sooner or later we gotta cut you down. Sooner or later we gotta cut you down. Fred! You're my troll rock. You're my troll rock. I hate your head. Working in the dark is your fellow man. Vicious calling me day and night. What you doing now? You've been brought into the light. You've been running high, slip and slide. Trying to make it more through your neighbor's eyes. Richard's gone, marriage and poor. Corner and chest of what you saw. Go turn that lonesome light. Go turn that midnight ride. Till the cumble and rumble and bump on it. Sooner or later, I could go down. Run! tak. Piękny to był utwór i piękny gościnny udział Bartka Sosnowskiego w koncercie zespołu Organek podczas tegorocznego męskiego grania Raną. Tak jest. Taka pamiątka nam została po tym występie i będzie już na zawsze na płycie uwieczniona. Na płycie Męskie Granie 2019 to jest fragment, jeden z fragmentów, wielu fragmentów tego albumu. On wkrótce już częściej na naszej antenie, a w listopadzie, dokładnie wkrótce powiemy kiedy, będzie już w sprzedaży. Piotr Kordaszewski jeszcze ma dla Państwa zaproszenia na spotkanie z Anitą Lipnicką w najbliższy czwartek o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a u nas zespół, z którym spotkamy się również w piątek w Ofensywie. Pomponika. W piątek w Ofensywie znowu się odezwą. Nagraliśmy i z Czinkę Czank, i z Piotrem Obanowem taki długi wywiad i powinno starczyć jeszcze na kilka dobrych tygodni. Social Phobia to przed chwilą. Zapraszam jeszcze w tej sprawie i w innych w piątek między 23 a północą. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stalmach. My dziękujemy za ten fragment popołudnia i ciągu dalszego pięknego i słonecznego życzymy wszystkim Państwu. Pa, pa. Thank you. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś zaprosimy słuchaczy do wędrówki w Turcji. Nasz szlak będzie wiódł przez Licję nad Morzem Śródziemnym. Będziemy mogli m.in. podziwiać antyczne zabytki. To trasa wędrówki mojego gościa, podróżniczki Katarzyny Mazurkiewicz. Skąd rozpoczniemy rajd? Naszą trasę, przejście szlaku licyjskiego, rozpoczniemy w Fetie nad Morzem Śródziemnym i będziemy wędrować, jeśli będziemy chcieli przejść przez cały szlak, około miesiąca na odcinku 530 km aż do Antalii. To jest bardzo piękny szlak, często określany jednym z najpiękniejszych trekkingowych szlaków świata, chociaż tych szlaków jest naprawdę dużo, więc też nie przesadzajmy, który został wytyczony starożytnymi szlakami, leśnymi duktami i wiedzie wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Natomiast bardzo często wspinamy się na wysokość 1700 metrów. Jeżeli będziemy chcieli, możemy wejść nawet na najwyższy szczyt pasma gór Taurus, które się bezpośrednio przy Morzu Śródziemnym znajdują, Olimpos, na wysokość 2366 metrów. Więc niby jesteśmy nad morzem, ale się trzeba będzie solidnie nachodzić, bo często ścieżka schodzi do poziomu morza. Później trzeba się znów wspinać. Przechodzimy przez gaje oliwne, mijamy wioski, mijamy sporo antycznych zabytków. Jest taki piękny odcinek, kiedy omijamy rzekę Xantas, wędrujemy 12 km wzdłuż takiej plaży do miejscowości Patara. Na jednym z odcinków idziemy na przykład szlakiem wytyczonych przez stary akwedukt, który jest zbudowany z takich kilkuset kilogramowych bloków. Przed końcem trasy, przed Antalią, docieramy do miejscowości Cirali, gdzie jest z kolei kamienista plaża i gdzie są te słynne ognie Chimery, które kiedyś pokazywały drogę żeglarzom. Tam koniecznie trzeba pójść o zmroku, żeby zobaczyć, jak z otworów skalnych wydobywa się gaz samozapalający, który po prostu płonie właściwie bez przerwy, taki wieczny ogień. Jest to trasa, która jest oznaczona dla nas bardzo swojsko, bo biało-czerwonymi znakami, ale to jest akurat przypadek, natomiast miło się robi na sercu, kiedy człowiek sobie tam wędruje. I nie polecam przejścia tej trasy latem, bo jest po prostu bardzo, bardzo gorąco. Najlepsza pora to okres od lutego do maja albo wrzesień i październik. Widoki są przepiękne, bo mamy sporo zieleni, kwitnących kwiatów i takie turkusowo-błękitne Morze Śródziemne. Jest jedno ale. To jest problem z wodą, dlatego że tam woda właściwie jest w potokach w marcu, później z wodą jest ogromny problem i musimy tak zaplanować wędrówkę, żeby zawsze się znaleźć przy wiosce, z której możemy sobie zaczerpnąć zapasy wody, mieć odpowiedni zapas tych zbiorników na wodę. Natomiast namiot poza tymi historycznymi, starymi miejscami możemy rozbijać niemal wszędzie. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nauczyła się tak wiele, jak być małą damą. Mamo, ładnie wyglądam. I dobrą gospodynią. Mamo, jak długo?